¡Ey! Μπράβο, παιδιά. Όπως φαίνεται, θα χτυπήσουμε ένα παγωμένο σούσι για πρωινό. Όχι, όχι, γε μου, εδώ κοίτα. Βλέπεις λιοντάρι, μας λιοντάρι, παίρνεις λιοντάρι. Άκου, γε μου, αν θες να μεγαλώσεις και να γίνεις σαν τον πατέρα σου, πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Παπά. Αλεκέι, άσε να σου δείξω κάτι, εντάξει. Βλέπεις το σημάδι. Εσύ και εγώ είμαστε ίδιοι. Και όταν μεγαλώσεις, θα γίνεις αρχικός αγέλης, σαν τον μπαμπά. Να σε δω να παλεύεις. Έτοιμος? Όχι, Αλεκέι, μη χορεύεις. Όλο διασκεδάζεις, έτσι. Είσαι πολύ παράξενο, παιδί. Αν είσαι. Έλα, ας ξαναδοκιμάσουμε. Όχι, Αλεκέι, μη. Σταμάτα. Σταμάτα να πάρει. Τι κρίμα να μην γίνονται όπως θες εσύ όσο μεγαλώνουν, ε. Ο Μακούγκα. Δεν πιστεύω να με προκαλείς πάλι, ε. Δες τη θετική πλευρά, Ζούμπα. Όταν θα γίνω αρχηγός της Αγέλης, θα έχεις όσο χρόνο θες να περνάς με τον αξιοθρήνητο γιο σου. Προτού σε σπάσω στο ξύλο, θα σε ρωτήσω αυτό. Γιατί θέλεις τόσο να γίνεις ο αρχηγός? Είμαι πιο ωραίος, με ωραία χέτη, εξαιρετικά πανούργος. Και θέλω όλοι να κάνουν ό,τι λέω. Θα παλέψουμε με το τρία. Ένα. Πρόσεξε με, Αλεκέι. Ο μπαμπάς θα σου μάθει τα κόλπα. Δύο, τρία! Ποιος είναι ο αρχηγός? Εσύ είσαι. Μην το ξεχνάς αυτό. Κι αυτό, Αλεκέι, λέγεται επίθεση. Αλεκέι. Έτσι, μπράβο. Έλα, μικρό μου, έξω από το καταφύγιο. Μωρέ, τι κελεπούρι είναι αυτό. Θα το χρυσοπληρώσουνε. Ωραία, όλο και πιο εύκολο γίνεται. Αλεκέι! Αλεκέι! Αλεκέι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Αλεκέι! Αλεκέι! Ο παπάς είναι εδώ! Θα σε σώσει! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. Someone, could have someone to relate to. Everybody home, everybody home. τύπος. Εγώ ήταν βρίσκω πολύ χαριτωμένο. Εγώ τον βρίσκω κάπως φιγουρατζή. Τον βρίσκεις χαριτωμένο. Wow! Πιστεύω ότι είναι φιγουρατζής ο τύπος. Παραδέξου το. Ο τύπος είναι εκτίνος. Πρέπει να πάρει κανένα ρεπό. Λοιπόν, και εμείς θέλουμε διακοπές. Έλα τώρα, και πού να πάμε διακοπές? Δεν ξέρω για σένα. Εγώ θα πάω στο Connecticut. Κυκλοφορούν ελεύθερα αρκετά ζώα, μεταξύ τους και ο παγκοσμίως γνωστός Άλεξ το λιοντάρι, ο βασιλιάς της Νέας Υόρκης, δραπέτευσαν από το ζωολογικό κήπο. Τελικά εντοπίστηκαν στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Ήταν πολύ κακό, γατί. Τραγωδία στον ωκεανό. Οι ζωόφιλοι ακτιβιστές που έπεισαν τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου να στείλουν τα ζώα στην Αφρική εξεπλάγησαν όταν άκουσαν ότι το πλοίο που τα μετέφερε δηλώθηκε αγνοούμενο. Εκατοντάδες Νεοϋορκέζοι συγκεντρώθηκαν στο ζωολογικό κήπο για να θρηνήσουν την απώλεια των αγαπημένων του ζώων. Το ερώτημα που πλανάται είναι πού βρίσκονται τώρα. Γουστάρει να χορεύει. Όλοι χώρο γουστάρουν. Να ακούσω. Δώσε! Γουστάρω να ελάτε! Θέλω συμμετοχή! Έλα το φουξενάκι! Δώσε! Θα μας λείψετε χρυνοβαλίτες! Ήσασταν σπουδαίο κοινό! Χαίρομαι που σας εξοικείωσα με την τουαλέτα! Αν έρθετε ποτέ στο Μανχάταν, τηλεφωνήστε πρώτα! Σοβαρά μιλάω! Πάρτε! Ωραία! Εντάξει, εντάξει, ηρεμήστε! Ησυχία! Δεν μπορείς να φύγεις χωρίς αυτό! Ει! Έκπληξη γλυκιά! Κούνατο! Κούνατο! Κοιτάξτε! Είμαι κούκλα! Είμαι κούκλα, σας λέω! Είμαι κούκλα! Ψέματα! Εγώ είμαι! Ο βασιλιάς Τζούλιαν! Σε ποιον από εσάς ασκώ έλξη? Και για ψηλά! Ει! Γλυκιά! Τα καλείτε πολύ να μάθετε ότι έρχομαι μαζί σας! Όχι, ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Είναι αεροπλάνο μου. Μέχρι να γυρίσω με λάφυρα από τη νέα χώρα, ο Στίβι τα κάνει κουμάντο. Δεν νομίζω ότι τους πολύ άρεσε αυτή η ιδέα, Τζούλιαν. Τι μου έλεγε, Στίβι? Έλα. Πώς μπορούμε? Όχι, δεν το είπες αυτό. Αυτό είναι αδύνατον. Αντιβουλικό. Ο Στίβι λέει... Βασιλιά Τζούλιαν, περίμενε με. Είμαι έτοιμος και έχω σχεδιάσει ένα φοβερό δρομολόγιο. Έχω όχι. Ο Μόρτι είναι. Είναι ενοχλητικός. Να μην ανέβει. Σταματήστε το. Κουβαλάει σαντιδάκι και κρέμα κυριώνενε. Εμπρός, πείτε όλοι μέσα! Γρήγορα, πείτε μέσα! Μέσα! Άντε γρήγορα! Στηρίγματα. Τσεκ. Πτερίγια. Τσεκ. Κινητήρας. Τσεκ. Καφετιέρα. Τσεκ. Καημενούλη! Αυτή πρέπει να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σφεντόνα που έχω δει. Μα θα κάνει τη δουλειά της. Προσοχή! Σας μιλάει ο κυβερνήτης. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, περάστε το σωσίβιο από το κεφάλι και χαιρετήστε τον πλάτανο. Νέα Υόρκη, σου ερχόμαστε! Και προσευχηθείτε να πετάξει το ρημάδι. Να ρημάξει, είπε, ποιο βράδυ? Είμαστε έτοιμοι, κύριε. Ανοίξτε την πόρτα, είπε! Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης, τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο για να κρύψετε την πανικόβλητη έκφρασή σας από τους άλλους. Συγγνώμη, Δεσποινής. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι επάνω στη θέση. Όχι, κυρία. Ωραία, παιδιά. Απογείωση! Απογείωση! Απογείωση! Απογείωση! Oh! Γεια σου, Μόρτ. Παράξενο. Κάποιος ονειρεύεται. Νομίζω ότι είδα το Μόρτ πάνω στο φτερό. Στη Μαδαγασκάρη το έχεις στο μυαλό σου. Α, ναι, και εμένα ήταν όμως, ήταν όντως φοβερή, έτσι. Ναι, και όσο απομακρυνόμαστε, μόνο τα καλά θα θυμόμαστε. Όπως τις δαγκονιές στα πισινά. Το κρατάω αυτό. Αυτό που είπες τώρα και θα το χρησιμοποιήσω στη σκηνή σαν έτσι, κομμάτι του υποκριτικού μου μπουφέ από συναισθηματικούς μεζέδες. Βάζεις και πισινά τώρα για νοστιμιά στο μπουφέ σου. Να λείπουν οι ειρωνίες, Μάρτι. Παιδιά, ξέρετε, έλεγα, όταν γυρίσουμε, να μπω στο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Αναπαραγωγής. Για όλους μας έρχεται εκείνη η στιγμή που γνωρίζουμε κάποιον, ναι, νοικοκυρευόμαστε και κάνουμε σχέση. Σωστή. Ναι, είναι πολύ όριμο αυτό. Να. Βγαίνεις. Ναι, να βγαίνεις. Με άλλους τύπους. Τι εννοείς άλλους τύπους? Άστο! Ήθελα να πω γιατί καθυστερεί αυτή η αεροσυνοδός. Πάω να το ελέγξω. Συνεχίστε να μιλάτε. Θα πάρω έναν στο φτερό. Κοίτα πλάκα το φτερό. Κοίτα τους. Γουστάρω να γελάω. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Να γελάς. Sorry, πηγαίνετε πίσω. Εδώ είναι πρώτη τέση. Τίποτα το προσωπικό. Απλώς είμαστε καλύτεροι από εσάς. Μωρίς, άνοιξα. Ρίξου τα στόμα. Είναι Βιβάλτι. Ένα αέριες κλάβε. Πώς μπορώ να βοηθήσω, κύριε Μάνκεβιτς? Φέρε τα καρύδια μου. Σα σημαίνει ο πιάτο. Ήθελα να ρωτήσω για τα αναψυκτικά μας. Όλοι πάμε. Ήμουν απασχολημένο. Τότε πηγαίνω πίσω στην. Πήγε το σώμα σου. Φεφικάρεις. Μπορείς, σε παρακαλώ, να πας πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς δεν ξέρει πλέον την θέση του τη σήμερα ημέρα, ο ημέ. Ίσκας. Η δημοκρατία μπόρα είναι και θα περάσει. Κούκλα, τι λες, να μου κάνεις κανένα ντίγκι ντίγκι ντάγκα? Σκεπέρ, κοίτα. Ανάλυση. Μοιάζει με ένα πειρακτωμένο γλώμπο που είναι σχεδιασμένος να υποδεικνύει μια δυσλειτουργία. Το βρίσκω ωραίο και άκρος υπνοτικό. Και αυτό, κύριε. Λοιπόν, Ρίκο, εγχειρίδιο λειτουργίας. Προβλέμα νο. Κύριε, ίσως μείνε με αποκάψιμα. Γιατί το λες αυτό? Κινητήρα σε ένα τέλος. Και ο δεύτερος έχει σβήσει πλέον. Προσδεθείτε, παιδιά. Μην κοιτάς, κούκλα. Θα γίνει ζώρικο. Προσοχή! Σας μιλάει ο κυβερνήτης. Έχω καλά και κακά νέα. Τα καλά είναι ότι προσγειωνόμαστε. Τα κακά είναι πως θα συντριβούμε. Στα αεροπορικά ταξίδια υπάρχει πάντα ένα μικρό ρίσκο. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Air Penguin. Σήκωσε τα χέρια, μωρίς! Έχει περισσότερη πλάκα όταν τα σηκώνεις! Πρεπετάω! Πως εδώ ήταν, Μάρτι! Θέλω μόνο να ξέρεις ότι είσαι φίλος που βρίσκεις έναν στους χίλιους! Ευχαριστώ! Είσαι ο καλύτερος από όλους! Ξέρω ότι δεν θα σε πειράξει να σου πω ότι... Έλα, πες μου τα όλα! Έσπασα το iPod σου! Τα κουμπιά ήταν μικρά! Με τρέλανε! Η φρίκη! Συγγνώμη! Θα σε σκοτώσω, πισίνο τα κόστρα! Πισίνο τα κόστρα! Συγγνώμη, θα σου πάρω καινούριο! Σ' αγαπώ, Γκλώρια! Πάντα σ' αγαπούσα! Όπως αγαπάς την παραλία, ή ένα καλό βιβλίο, ή την παραλία. Ωπα ρε κούκλα, εσύ τρέμεις σαν ζελέ. Ρίκο, αρκετά διασκέδασες. Πάνω! Τροχή! Μαλακά τώρα, σαν να θες να φιλήσεις το χώμα. Μικρόφυλακι, πεταχτώ, σαν να φιλάς την αδελφή σου. Είπα πεταχτώ! Και τώρα λίγο φρένο. Απαλά, ανάλαφρα. Πιστεύω ότι είναι ρουαμάκ. Διαδικασία αναγκαστικής προσγείωσης. Φτερά, αδεξίδωτα. Φτάσαμε. Περάσαμε. Τι στο καλό, Έιν. Ωραία. Ωραία. Πέσαμε. Με είμαι καλά. Ζωντανός. Είμαι καλά. Πώς το έλεγα. Κοβάλσκι, αναφορά ζημιών. Αγνοούνται μόνο δύο επιβάτες, Σκιπέρ. Αυτό το νούμερο μπορώ να το αντέξω. Μπράβο, παιδιά. Ποιος είπε ότι οι πιγκουίνοι δεν πετάνε. Hey, παλαμάκηδες. Γιορτάζουμε τίποτα. Δείτε το αεροπλάνο. Θα φτιαχτεί. Θα φτιαχτεί. Και πώς θα το φτιάξετε. Θάρρος, φτύμα και ταινία χύμα. Θα είμαστε έτοιμοι για πτήσεις περίπου σε 6-9 μήνες. Σε 69 μήνες! Όχι, σε 6 με 9 μήνες. Κοβάλσκι, θα εκμεταλλευτούμε την αναποδιά προς όφελός μας. Και πώς κατέληξες αυτό το νούμερο, Θέλω να αναβαθμίσεις το σχέδιο. Μπράβο, πολύ καλό. Γι' αυτό ξεκίνα. Και πώς το υπολόγισες. Εσύ, μορφωνιέ, δεν σκάβετε με τους φίλους σου καμιά καλλιόπη μπας και βρείτε και νερό. Γεια, στάσου μια στιγμή. Ποιος έκανε ένα βασιλιά της συντριβής. Συγγνώμη. Εντάξει. Γίνε επικεφαλής. Φτιάξε το αεροπλάνο. Και ποιος είσαι εσύ που θα κάνεις εμένα επικεφαλής. Εντάξει, παραμένω εγώ. Ναι, ωραία. Παράμεινε επικεφαλής. Εσύ και η χυποπαρέα σου να μας αδειάσετε τη γωνιά. Μα τα πες το. Αλλά εγώ το αποφάσισα. Μπράβο σου. Ναι, και ξέρεις κάτι. Η συζήτηση δεν έληξε. Ανώτερα θηλαστικά. Μείνετε μαζί μας. Θα μας χρησιμεύσουν οι πρόστιοι λοβοί σας και οι αντίχειρές σας. Φιλ, θα αναγκαστώ να σου βάλω πιπέρι στα χέρια. Μα πώς τα. Κομμάτια! Θα φτιάξουν το αεροπλάνο! Απλό. Θάρρος, φτύμα και φτύμα. Θαρροσόφτυμα και φτύμα χύμα. Κάπου δεν μου κολλάει. Δίκιο έχεις. Πολύ δίκιο. Κολλήσαμε. Παιδιά, όσο είμαστε μαζί, δεν μου καίγεται καρφί. Ναι, ναι. Μα η αγάπη δεν θα μας πάει σπίτι, παιδιά. Τι του! Του λιουντάλι! Εντάξει, πολλά να δούμε. Πάμε. Σταθείτε! Θα σας δώσω αυτόγραφο! Μας επιτίθεται το λιοντάρι! Ξέχω εσένα! Μας πλησιάζει! Εσύ! Είσαι το κακό κατή! Σου άρεσε αυτό! Επόμενη φορά δεν θα είμαι τόσο καλή. Ευχαριστώ, καλέ μου. Πάμε παρακάτω. Τρελάθηκες! Τους έχουμε ανάγκη! Και εσύ παρενοχλείς γιαγιούλες! Αντρελάθηκα! Παιδιά! Ποιος αντρελάθηκα τώρα! Ωραία! Για δες άμα έχει σήμα! No problem. Τι... Ακού τρελάθηκα. Γυρνάμε πίσω. Εψιλον 4. Ο χρήστης βρίσκεται εκτός εμβέλειας δικτύου. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. Πού! Έχω τρυπάρει. Αυτές οι σεύρες είναι σαν εμένα. Για θα δείτε, πού είμαστε. Στο Σαν Ντιέγκο. Αυτή τη φορά είμαι 40% σίγουρος. Το ξέρω αυτό το μέρος. Είναι η Αφρική. Η Αφρική. Αυτή πρέπει να είναι. Βέβαια, η γη των προγόνων μας. Είναι στο αίμα μας. Το νιώθω. Όχι, όχι, είναι κάτι περισσότερο. Μοιάζει με ντεζαβού, σαν να έχω ξαναβρεθεί εδώ. Όπως στην TV, οι ρίζες. Όχι, όχι, μοιάζει με ντεζαβού, σαν να έχω ξαναβρεθεί εδώ. Χάου! Εγώ, Άλεξ! Εγώ και φίλοι μου πετάγαμε! Με μεγάλο σιδερένιο πουλί! Τότε... Βουτιά! Πέσαμε έδαφος! Κάναμε μπουμ! Τότε εδώ εμείς βγήκαμε, ήρθαμε, φέρουμε εσάς πολλές ευχές και ευτυχία. Για συντριβή αεροπλάνου μιλάει. Ναι, εμείς ναι. Νόμιζα... Συγγνώμη. Εννοείς ότι μένετε έξω από το καταφύγιο? Ναι, πολύ μακριά. Στο ζωολογικό κήπο, για την ακρίβεια. Μην πιέζεσαι. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτή η βαβούρα? Λέει ότι ζουν εκτός καταφυγίου. Είναι αδύνατον. Μόνο οι άνθρωποι μένουν εκτός καταφυγίου. Γνωστός, φαίνεσαι, μήπως σε ξέρω από... Και πώς γλιτώσατε από τους κυνηγούς, μου λέτε? Κυνηγούς, δεν είδαμε κανένα κυνηγό. Τι κοιτάς εσύ? Εγώ, τίποτα. Αυτός ο νερολάκος δεν μπορεί να ξεδιψάσει άλλο στόμα. Γι' αυτό μεταβολή και γυρίστε από εκεί που ήρθατε. Ωραία. Μήπως υπάρχει κάποιος διευθυντής να μιλήσουμε ή μήπως... Μάλιστα. Ήρθες για να με προκαλέσεις. Όχι, όχι, όχι, όχι. Έλα πάντως, για πρόκληση μου φαίνεται. Ζούμπα, περίμενε. Να πάρει γυναίκα εδώ, προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα. Και Ζούμπα, εσύ να... περίμενε. Αλεκέ, είσαι εσύ? Όχι, με λένε Άλεξ. Ξσ, όπως τα κορνφλέικς. Ζούμπα, κοίτα. Α, το είχα πάντα. Το είδε και ο κτηνίατρος. Είναι... μου δίνει τύπο, ξέρεις. Το σημάδι. Αρχίζει να γίνεται κάπως. Γλυκιά μου, γύρισε. Τι? Γύρισες. Ω. Γε μου. Μπαμπά. Μαμά και μπαμπά. Μαμά και μπαμπά! Μαμά και μπαμπά! Ναι, η μαμά και ο μπαμπάς! Έχω μαμά και μπαμπά! Το μωρό μου ζει, μπαμπά! Ο γιος μου! Ο γιος μου γύρισε! Αλεγκέι! Αλεγκέι, ναι! Ο άσωτος γιος γύρισε, είναι τέλειο! Δεν το μισούσες το Ζούμπα. Τον μισώ. Ακούς? Ναι. Τον μισώ. Ω, τον μισώ. Και θα χρησιμοποιήσω τον Άλεγκέι. Ναι. Θα τον χρησιμοποιήσω για να ξεφορτωθώ το Ζούμπο μια για πάντα. Ναι, ναι, ναι, μικρέ, πήγασε. Στην άκρη. Τραβηχτείτε στην άκρη. Κάντε άκρη. Είναι Νέα Υόρκη. Μωρέ, χάλια είναι. Είσαι σίγουρος πως δεν είναι και ο Νιουτζέρσι? Γεια σας, Νέα Υόρκες! Ήρθε ο νέος σας βασιλιάς! Απλώς, γιορτάστε το όλοι! Μωρείς, με συμπάθησαν! Είσαι συμπαθητικός υπεριαλιστής! Τσακα τσακα τι! Συγγνώμη, συγγνώμη! Είμαι ο Μάρτι! Είμαι καινούριος εδώ! Γεια σου, Μάρτι! Γεια σου, Μάρτι! Hey! Ωραία παρέα είσαστε! Σας αρέσει το τρέξιμο? Ναι! Είναι super duper! Έτσι γουστάρω! Super duper! Μιλάτε τη super duperική φαρσή! Τι? Δεν έχετε γιατρούς εδώ? Όχι, μας τελείωσα! Και τι γίνεται αν κρυολογήσετε? Πηγαίνουμε στους σταφυλακούς και πεθαίνουμε. Χρειάζεστε ένα γιατρό επιγόντος. Hey, υπάρχει καινή θέση. Σε ενδιαφέρει? Εγώ? Γιατρός? Βρέχει άντρες, αλληλούια. Την έχετε κάνει λαχείο. Πώς και δεν υπάρχει άντρες στη ζωή σου? Έχεις σκουλίκια. Τα σκουλίκια είναι παρελθόν. Ακούτε, κορίτσια. Δύο πράγματα λείπουν στο Μανχάταν. Πάρκινγκ και υποπόταμοι. Ακούστε με όλοι! Μόλις έμαθα ότι ο γιος μου είναι τσίφτης βασιλιάς. Ο βασιλιάς της Νέας Υόρκης! Δείξε μου καμιά κίνηση, γε μου. Έλα, μην κολώνεις. Ωραία. Ου! Αυτή τους αφήνει ξερούς. Προσοχή! Προσοχή! Ο βασιλιάς τα πήρε! Ο βασιλιάς τα πήρε! Λοιπόν, ας τον καλωσορίσουμε στην Αγγέλη! Παρικτές σακάλες! Καλώς ήρθες στο κοπάδι, Μάρτι! Εγώ! Στο κοπάδι! Πάντα ήθελα να ανήκω στο κοπάδι! Ένας για όλους! Και όλοι για όλους! Πώς είμαι? Κανονικά, ο μάγος γιατρός φοράει ένα κόκαλο στη μύτη του. Μη σκάς, είναι με κλιπάκι! Βουαλά! Έγινες μάγος γιατρός! Η μαμά μου θα χαρεί πάρα πολύ! Για κοίτα, νομίζω σε γουστάρει ο μοτομότο. Έρχεται. Μ' αρέσουν όλες οι παχουλούλες. Μ' αρέσουν όλες οι αφραντούλες. Οι στρογγυλές, οι γεματούλες. Και με γουστάρουν για τη φωνή μου. Πόπα κουκλέ, είσαι τεράστια. Ποιος είναι ο φίλος σου ή είναι ο πισινός σου? Είσαι, λέμε, και γρήγορη και τεράστια. Λοιπόν, είσαι ο μότο μότο. Τόσο καλό που το λες δυο. Μ' αρέσει, παιδό βουβαλάκο. Θα σε τρακάρω, μωρό. Δεν θα είναι δύσκολο γιατί είσαι τεράστια. Ουπς. Δεν πηγαίνω απρόσκλητο σε πάρτι ζούμπα. Αλλά κάποια άλλα λιοντάρια ρωτούσαν πότε θα εξορίσεις το γιο σου. Τι είναι αυτά που λες, Μακούγκα? Τίποτα σημαντικό. Γκρινιάζουν επειδή ο Αλεκέι δεν πέρασε την τελετή ενηλικίωσης. Γι' αυτό θεωρητικά δεν μπορεί να ενταχθεί στην Αγέλη. Σαν χλαμάρες. Είχα ξεχάσει την τελετή ενηλικίωσης. Τι είναι αυτή η τελετή ενηλικίωσης? Είναι μια παραδοσιακή τελετή ενηλικίωσης, όπου επιδεικνύεις τις ικανότητές σου και μπαίνεις στην Αγέλη. Κάτι σαν να λέμε talent show και τέτοια. Ναι, κάνεις μόστρες. Τέλεια, παράσταση. Αυτό είναι το ατού μου, άτομα. Αφού είναι παράδοση, θα το κάνω. Θα κάνω μόστρες. Θα δείξω χέτι. Θέλω να γίνω ο Αλακάρ. Αλεκέι. Αλεκέι. I like. Θα κάνουμε την τελετή ενηλικίωσης αύριο πρωί. Υπέροχα. Καλή τύχη, Αλεκέι. Στη show business δεν λέμε καλή τύχη. Άρε τα, κόρη μου. Γεια. Private dancer, a dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music will do. Ωραία, δεν είναι? Ναι. Είναι εκπληκτικό. Παιδιά, εδώ ανήκουμε. Επιχείρηση τουριστοπαγίδα σε εξέλιξη. Ω, τέτοιο να ακούω. Μ' αρέσουν αυτά. Σχέδιο εμπνευσμένο, κύριε. Τελικά είσαστε γλυφτρόνια. Και αυτό, κύριε. Βεβαιότατα. Θέσεις. Φάση πρώτη. Φύγε. Κόκκι, τι έκανα? Έλα, τσιμπήστε. Γιατί σταματήσαμε? Φάση δεύτερη. Εμπρός, εμπρός, εμπρός! Τα ντουντό σου. Φιλή ζωής. Λίγο. Λίγο. Όπιστε, γιάζει, μουσική. Όχι, όχι, στοπ. Στοπ, κυρίστη. Δίχω και γόλσα μετά στην αυτός. Έχει πεθάνει? Όχι. Για όνομα, είστε καλά? Κυρία, βρήκα την τσάντα σας. Α, η τσάντα μου. Τι καλό αγόρι. Γιαγιά, δεν μπορεί ζήσει χωρίς αυτή. Γιαγιά, είσαι σκληρή και φίνα. Προσκοπίνα, πρώτο σύστημα, Μπρούκλιν. Λοιπόν, μην πανικουβάλιστη. Καλή τη λοπομπολούμη είναι, μείνουμε μαζί. Τα πελάσει άλλο τζιπ. Τα πάλι όλες, σκουτινιάζει, αλλά... Σκουπάς τώρα! Δεν θα μείνω ύπευχο μου επί τεσσούν κι άλλα ζώα. Είμαι πολύ χρειά για να πεθάνω. Δεν ξέρω για σας, εγώ πάω μαζί της. Ε, γιαγιά, περίμενε! Παρακαλώ, πλέπει μείνουμε ενωμένοι. Εντάξει, τα πάμε από εκεί. Θέλει κανείς λουκουμάκι? Έλα, έλα από εδώ. Εντάξει, φτάσαμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Εδώ κοιμόσουν πάντα. Ουάου! Πω. Αυτό ήταν δικό μου. Κοίτα πως κάνει. Κοίταξέ τον. Πω. Τι είναι αυτό? Κοίτα. Το θυμάμαι αυτό. Το θυμάται. Είναι πιο σκληρό από ότι... Δεν κοιμόσουν ποτέ δεξιά. Τέλεια. Πάντα στο κάτω μέρος. Αυτό είναι το... δικό μου. Είχες τα πιο χαριτωμένα πατουσάκια. Λίγο, μικρούλικα. Αυτό το έκανες τη μέρα που σε χάσαμε. Ουάου, ήμουν πολύ μικρός. Τι μου συνέβη? Ήταν δικό μου λάθος. Γύρισα την πλάτη για ένα λεπτό και... Δεν έφταιγες εσύ. Ο πατέρας σου έκανε ό,τι μπορούσε. Έψαχνε τους κυνηγούς για εβδομάδες. Μακριά από το καταφύγιο. Τελικά αναγκάστηκα να υποθέσω ότι οι κυνηγοί... Ξέρεις... Πιστέψαμε ότι σ' είχαν σκοτώσει. Μα ο γιος μου τους έδωσε να καταλάβουν, ε! Μην τα βάζετε με το βασιλιά της Νέας Υόρκης. Σωστά. Μέσα πηγούνι. Εντάξει. Προσέξτε μην χτυπήσετε. Προσέξτε μην σπάσετε τίποτα. Αυτό το έλεγες Φούφι. Φούφι. Γυναίκα, τι να το κάνει αυτό? Είναι το Φούφι μου. Ζουμπά, δώσ' του πίσω το Φούφι. Δηλαδή, όχι. Ευχαριστώ. Είναι ωραίο. Τώρα, γέ μου, ξεκουράσου. Αύριο είναι μεγάλη ημέρα. Χρειάζεσαι όλες σου τις δυνάμεις. Θα καταπλήξω τα πλήθη για σένα, μπαμπά. Το ελπίζω. Αλλιώς θα πρέπει να σε εξορίσει ο μπαμπάς σου. Αμάν, αλήθεια? Το ξέρω ότι θα μας κάνεις περήφανους. Ξέρεις γιατί? Γεννήθηκες με αυτό. Καληνύχτα, Αλεκέη. Τα γόρι μου. Το μονάκριβο. Ο γιος μου ο βασιλιάς. Ο γιος μου είναι βασιλιάς. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Αλεκέη. Φουφί. Τσίκι, Φούφι μου! Φούφι μου! Φούφι! Φούφι μου! Φούφι μου! Κανένα ίχνος πολιτισμού. Όλοι είναι πολύ κουρασμένοι. Νομίζω ότι έχουμε χαθεί. Γιαγιά! Ξέρεις που πηγαίνεις! Όχι, αλλά περπατώ με ενέργεια στο βήμα και καμόγελο στο πρόσωπο. Ναι, εντάξει, ωραία. Γουστάρω. Είναι άνθρωποι. Από πού ήρθατε? Πώς βρεθήκατε εδώ? Θα μας βοηθήσετε? Έχουμε χαθεί. Και εμείς χαθήκαμε. Ήταν τρομερό. Μας επιτέθηκαν κάτι ασπρόμαυρα πλάσματα. Πήραν το τζιπ, τα πάντα. Αυτό πάθαμε κι εμείς. Τα πήραν όλα. Δεν έχουμε τίποτα. Ούτε φαΐ, ούτε νερό, ούτε κατάλημα. Τι θα κάνουμε τώρα? Εις αφήσετε τη Φίζη να σας κάνει κουμάντο ή θα την κάνετε κουμάντο εσείς. Μαζευτείτε, παιδιά. Νεοϊορκέζοι είμαστε, ε! Ναι. Επιβιώνουμε στην τσιμεντένια ζούγκλα. Θέλουμε φαΐ, κυνηγάμε καλύτερη καντίνα hot dog. Μιλάω σωστά? Έχει δίκιο. Θέλουμε στέγη, ουρανοξύστες χτίζουμε. Θέλουμε νερό, χτίζουμε ένα φράγμα. Σωστά! Νεοϊορκέζοι είμαστε που να πάρει! Καταφέραμε εκεί! Παντού μπορούμε να τα καταφέρουμε! Έρχομαι, βασιλιά Τουλιάν! Σκιπέρ, έχουμε όλα τα ανταλλακτικά. Μα βγήκαμε λίγο εκτός προγράμματος. Πόσο λίγο? 6-9 χρόνια. 69 χρόνια! Όχι, 6 με 9 χρόνια. Στρατιώτη, Τι έγιναν οι αντίχειρες μας? Έχω να τους δω από χθες, κύριε. Ντάρε, δαρβίνε. Κανένας δεν λουφάρει στη βάρδια μου. Στρατιώτη, ακολούθησέ με. Ρίγκο, ακολούθησέ με. Θα τους βρούμε να περάσουν στρατοδικείο. Δεν θα χρειαστεί. Στρατολογήσαμε μερικούς ακόμα αντίχειρες, σκίπερ. Τι πυθικομάνι είναι αυτό? Και πού είσαι ακόμα? Αρκετά σας χλαμαρίσαμε. Ας στρωθούμε στη δουλειά. Χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Ομάδα Α, μεταλλικές κατασκευές. Ομάδα Μπρόνσον, συναρμολόγηση. Ομάδα Steve McQueen, γενικών καθηκόντων. Ερωτήσεις. Ωραία. Και τώρα δουλειά. Μου έρχεται να σε φιλήσω, Μαϊμουδίνο. Εντάξει. Κι ας είσαι σαν Μαϊμού. Ωραία, λοιπόν. Λυκοπουλάκια, να θυμάστε, η καλή ερμηνεία πηγάζει από την ψυχή. Να είστε εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, κύριε. Hey, Αλεκέι. Περνούσα και είπα να σου ευχηθώ καλή τύχη. Δεν έχεις άγχος, έτσι? Μα, το στοιχείο μου. Ξέρεις, αυτή είναι η δουλειά μου. Κατά τη γνώμη μου, όλο και όλο το κόλπο είναι η επιλογή του σωστού αντιπάλου. Ω, εννοείς είναι σαν χορός. Μάχης, ας πούμε. Με βραβείο. Ναι. Τέλεια. Μ' αρέσει. Freestyle, με φιγούρες. Ποιος λες να μου κάνει καλοτέρι, για να είναι πιο ενδιαφέρον? Ναι. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω, αλλά συγκρούεται με την παράδοσή μας, με τα ιερά και τα όσια. Αλλά, αν διάλεγα εγώ, θα ζητούσα τον Τίτσι. Τον Τίτσι, ωραία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Μακούγκα, σωστά, ευχαριστώ. Για το γιο του Ζουμπα τα πάντα. Χόρμα Τζακ. Διώξε το στρες. Και πέντε, έξι, τα, οκτώ. Πάμε μπρος, θα τους σκίσουμε. Ας ξεκινήσει η τελετή της ενηλικίωσης. Εμπράσπορο μου, κάνε τη μαμά περίπατη. Γυναίκα, προσπαθώ να διευθετήσω. Έγινε μια δουλειά μαμά. Ποιος ήταν ο πρώτος διαγωνιζόμενος? Εγώ, εδώ, εγώ. Εσύ εκεί κάτω, ο ψηλός και ωραίος. Ναι, εσύ, διάλεξε αντίπαλο. Να σκεφτώ. Α, μάλλον θα διαλέξω... τον Τίτσι. Τον Τίτσι. Γιατί διάλεξε τον Τίτσι? Γιατί είναι γιος μου! Έχει κότσια το παιδί! Ξυπνήστε τον κάποιος, εμπρός! Ωραία, λοιπόν. Τίτσι, έλα, ας το κάνουμε, ε! Έλα, Τίτσι, πέτα! Κάνε πιρουέτα, έλα, δώσ' τα όλα! Ρίχτα! Ας χορέψουμε. Ωραία, αλλά σε προειδοποιώ, είμαι ο αγαπημένος του Φώση στο Broadway. Ha! Όχι χορό, χορό, πάλι! Ου, χορό, πάλι! Έγινε! Χορεύει τώρα! Ξέρω κι εγώ. Είμαι σίγουρη ότι δεν χορεύει το παιδί. Είναι πιο καλό από ό,τι νόμιζα. Σκουρδία, πα! Αλλά και η στροφή! Όχι, μπαμπά! Είναι άλμα! Σαλιδάκι αλλαγή, κούνι μαγοφών και μετά στροφή! Οχ, όχι! Αλλά και η! Χτύπησες! Α, ναι, πολύ! Oh. Μήπως... κέρδισα? Όχι, γιέ μου! Μα πώς, πώς έγινε αυτό! Μας είπες πως ήσουν βασιλιάς. Και ένας βασιλιάς δεν χάνει ποτέ. Μα είμαι βασιλιάς, είμαι ο βασιλιάς της Νέας Υόρκης. Είναι το καλλιτεχνικό μου όνομα. Ξέρεις, παίζω στο θέατρο. Θέατρο? Όχι, είναι τρομερό. Αλλά και η απέτυχε. Ποιος θα φανταζόταν ότι σήμερα ο Ζούμπα πρέπει να εξορίσει το βλαστάρι του. Ζούμπα, όχι. Ζούμπα, ναι. Δυστυχώς ο αρχηγός πρέπει να εξορίσει τους χαμένους. Τότε πλέον δεν θα είμαι ο αρχηγός. Μα τι κάνεις! Μπαμπά, όχι! Δεν μπορείς να το κάνεις! Ποιος μπορεί να πάρει τη θέση του Ζούμπα? Οποιοςδήποτε! Κάποιος! Κανένας! Εσείς, κύριε! Υποθέτω όχι. Λοιπόν, εγώ... η κατάσταση είναι ιδιόρυθμη, αλλά εγώ μπορώ να κουβαλήσω αυτό το φορτίο. Τίτσι! Το καπέλο. Ως νέος αρχηγός... Εξορίζω τον Αλεκέ! Θα φοράει το καπέλο της ντροπής και θα φύγει από το νερόλακο! Για χίλια χρόνια, η ισόβια! Όποιο κρατάει περισσότερο. Πάτε! Ξυτ! Ξυτ! Φύγετε από εδώ! Έπρεπε να μας το πεις, γιέ μου! Να πεις, δεν είμαι πραγματικός βασιλιάς! Δεν μου είπατε ότι έπρεπε να παλέψω με κάποιον! Και τι περίμενες, γιέ μου! Τι να πω, ίσως μια πατρική συμβουλή, όπως γιώκα μου! Θα παλέψεις! Λιοντάρι δεν είσαι! Αλλά δεν έχω παλέψει με άλλο λιοντάρι ποτέ! Όχι βέβαια, εσύ είσαι χορευτάρας! Μεταξύ άλλων είμαι! Σκέψω ότι ο φίλος ο Μακούγκα μου έστησε παγίδα! Και αυτό δεν θα είχε γίνει αν... Ήσουν πραγματικό λιοντάρι! Ζούμπα! Ναι, το είπα! Πραγματικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Πριόνι. Βέλωνα. Σκουπίστε. Κρύβεις το φως, Στίβεν. Έχεις μια καφέ κοιλίδα στη ράχη σου. Ναι, είσαι πολύ παρατηρητικός, Στίβεν. Όπως βλέπεις, είμαι γεμάτος καφέ κοιλίδες. Ωραία. Μικρέ μου, σύντομα θα τρέχεις πάλι ξέγνιαστος. Δηλαδή να μην διαλέξω τα φόλακο. Όχι, Τίμω, έχεις ολόκληρη τη ζωή μπροστά σου. Αλήθεια? Όρμα και πιάστη από τα κέρατα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ Μάνκεβιτς. Σιδερένιος, γλυκούλη. Τέτοιες κοιλίδες κάνει η μαγογιατρίτιδα. Μαγογιατρίτιδα είναι η πιο γελία αρρώστια που έχω ακούσει, Στίβεν. Wow! Μη ρωτάς. Κομποδενίτιδα. Μη φοβάσαι, δεν θα πονέσει. Ο Τζο, ο παλιός μάγος γιατρός, είχε μια κοιλίδα σαν κι αυτή. Και... Δευτέρα, Τζο. Τετάρτη, όχι Τζο. Τετάρτη, όχι Τζο. Αναπνέω. Ευχαριστώ, γιατρέ. Δηλαδή αυτή η μαγογιατρίτιδα υπάρχει. Θα βρεις θεραπεία. Έλα. Έχεις τουλάχιστον 48 ώρες. Μα δεν την έχω ξανακούσει καν. Τι. Δηλαδή δεν έχω ούτε πενικυλίνη. Θέλω μαγνητικό τομογράφο για να με εξετάσω. Φώναξε ένα λιοντάρι. Θα χαρεί να σε εξετάσει. Μπράβο! Ναι! Ωραία! Τσαρά! Ο τύπος έχει τρομερό! Τρομερό! Φανταστικό! Αλλά... στοίχημα πως δεν το έχετε ξαναδεί αυτό! Πες αν ξέρεις τη Νέα Υόρκη! Να το δοκιμάσουμε! Ναι, ας το κάνουμε! Καλά, καλά! Προσπαθήστε όσο θέλετε, αλλά χρειάζεται χρόνια εξάσκησης! Και δεν θα πετύχετε ποτέ την απόλυτη τάση αν δεν τονώσετε τους μυς των χιλιών μέχρι του σημείου που τα χείλη σας θα σου φρώνουν έτσι! Το πιάσατε! Καπέλο, το βγάλατε! Αλλά! Είναι στο αίμα μας! Πάντα νόμιζα ότι ήμουν κάπως μοναδικός! Και εμείς είμαστε! Ναι, είμαστε σαν δύναμη της φύσης! Εκατομμύρια κόκκι φωτός! Και μαύρες ρίγες! Ακριβώς ίδιοι! Ακριβώς ίδιοι! Εντυπωσιακό, Κοβάσκι, αλλά... θα πετάξει! Ναι, αν το διπλώσουμε εδώ, εδώ και εδώ. Καλό. Αμάν. Ο μπαμπάς μου με έχει για αποτυχημένο. Κατέστρεψα τη ζωή των γονιών μου. Αυτό σίγουρα δεν είναι super duper. Είναι σντούπερ. Και καθόλου super. Πρέπει να αλλάξει. Παιδιά, υπάρχει κάτι που θέλω να σας πω. Hey, παιδιά! Δεν είναι αυτό το μέρος τέλειο! Διαλέγω το δεν είναι. Έχω να σας πω πολλά. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά... Έχω ραντεβού με το Μοτομότο. Ποιος είναι ο Μοτομότο? Oh, είναι τεράστιος και όμορφος και τεράστιος. Ξέρεις, Μοτομότο, τι θα πει? Μότο. Πά να πει θερμός. Θερμός. Αμπα, και πότε πήρες βρες η φωτιά? Την έχω στο αίμα μου. Μην ανησυχείς, μπορείς να φλερτάρεις με τον κύριο θερμομετρό, το άμα φύγω. Τι έχεις πάθει, Μέλμαν? Γιατί γίνεσαι η βροχή στη βόλτα μου? Εσύ γιατί κάνεις τη βόλτα σου στη βροχή μου? Λέω να πάω να κάνω βόλτα σ' άλλη μεριά της πόλης. Πολύ καλά, παιδιά. Πάντως μην έρθεις στη Main Street, βρέχω. Σκασίλα μου, χαρισμάζει παλιό Main Street. Και εσύ να πάρεις το θερμομετρό το σου και τον παλιό κύριο Μοτομότο. Αρκετά με τον αυτό και να πάτε σ' άλλη μεριά. Μέλμαν, μα γιατί δεν της το λες? Να πω, τι θες να πεις? Δεν ξέρω τι θες να πεις. Πω. Τότε εγώ να φεύγω. Α, ναι, καλά. Μην μπαίνεις στον κόπο. Μην μιλάς για λογαριασμό. Όχι, Μέλμαν. Γκλώρια. Ναι, νόμιζα ότι ήσασταν φίλοι. Ελάτε, παιδιά, ο Μάρτι τώρα έχει δίκιο. Μάρτι. Για να δω, τι τρέχει εδώ? Δεν είσαι, όχι, τον πέρασα. Δεν είσαι, αυτός, είναι ο... Πέρασες, αυτόν εδώ. Για μένα. Όχι, εννοώ, ναι, εσείς οι δύο, ξέρετε... Πέρασες εμένα για αυτόν? Όχι, εσείς οι δύο... Μοιάζετε λίγο, μοιάζετε πολύ. Μάρτι, μοιάζετε πολύ, έλα, γελάτε το ίδιο, μιλάτε, έχετε το ίδιο στυλ... Ομιλίας είναι κάπως παράξενο, αλήθεια, ελάτε τώρα, παιδιά, έλα, Μάρτι. Ώστε, μου λες ότι δεν έχω τίποτε μοναδικό, είμαι σαν τις άλλες ζεύρες. Όχι, και βέβαια διαφέρεις. Πώς? Ωραία. Δεν σας ξεχωρίζω. Μήπως τα φοράγατε κανένα κουδούνι, τι να πω. Κουδούνι. Όχι κουδούνι, όχι. Είναι κακή ιδέα. Όχι. Τι λες για ένα τισέρτ που θα λέει είμαι με τον Βλάκα? Δεν είμαι Βλάκας. Όχι εσύ Βλάκα. Αυτό το Βλάκα. Ξέρεις κάτι? Όσο εσύ έπαιζες πέρα δόθε το πόνι με τη νέα σου παρέα, εγώ πέρασα ίσως τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Εντάξει. Πάντοτε αυτός. Έτσι είναι. Τα προβλήματά μου είναι λίγο μεγαλύτερα από τα δικά σου. Εντάξει, δεν σας ξεχώρισα. Και λοιπόν, ναι, ωραία, φύγε, Μάρτι. Μακριά, αυτό ξέρεις να κάνεις. Το κάνεις και στη Νέα Υόρκη. Εδώ είμαι, αλλά πού να το καταλάβεις εσύ? Ο ένας στους χίλιους φίλους σου σου εύχεται να χαρείς τα μεγαλύτερα από το καθενός προβλήματά σου. Μόνος. Ωραία, λοιπόν, φύγε. Δεν σε χρειάζομαι για να λύσω τα προβλήματά μου. Ακούς, είσαι ένας από τους πολλούς. Πώς να βρω κι εγώ ποιος είναι ο Μάρτι? Ποιος είναι ο Μάρτι? Γεμίσω, ανε! Χαίστηκα! Ωραίο καπέλο, φιγουρατζή. Μάρτι, μην εδώ. Όχι, μη στρίβεις δεξιά, πρέπει να πας ευθεία. Ευθεία πρέπει να πας, έλα. Κοίτα, μωρίς, είναι τέλειο μέρος για τα τερινά μου ανάκτορα. Γι' αυτό γέμισε τις τρύπες και μετακίνησε το λαουτζίκο. Ποιος παρατάει τόσο ωραίο κεφάλι και φεύγει? Τι σπατάλι! Αν είναι, λέει, είμαι στο άνθος μου. Άλλαξε γραμμένος, ξέρεις. Ναι, ίσως μου έχουν μείνει άλλες δυο μέρες για να ζήσω. Είσαι γκαντέμις, μεγάλε. Αν εγώ βασιλιάς Τζούλιαν, έτσι με λένε, είχα μόνο δυο μέρες ζωής. Τα έκανα όλα αυτά που έχω ονειρευτεί να κάνω. Για πέ. Τα επιτιμούσα να γίνω ένας επαγγελματίας φυρίχτρας. Είμαι ήδη εξαιρετικός, αλλά είμαι λίγο τελειομανής. Θέλω να βγάζω το ψωμί μου έτσι. Ξέρεις τι άλλο τα έκανα? Εισέβαλα σε γειτονική χώρα επιβάλλοντας τη δική μου ιδεολογία ακόμα και με το ζόρι. Εσύ μπορείς, είσαι βασιλιάς. Ναι, και εσύ απλά ένα θλιμμένο κεφαλάκι. Μα θα υπάρχει κάτι που θες να κάνεις πριν πετάνεις. Ξέρεις, κάτι υπάρχει, αλλά... Τι είναι, πες μου. Όχι, δεν μπορώ, δεν είμαι... Τι είναι. Ξέρεις, δεν βρήκα ποτέ το κουράγιο να πω στην Γκλώρια πώς νιώθω για αυτή. Ότι... Τα μου πεις πια! Δεν βρήκα ποτέ το κουράγιο να πω στην Γκλώρια πώς νιώθω για αυτή. Πώς πάντα ένιωθα για αυτή. Καλά, μη μου λες. Ω, γυναικοντουλιά! Ούτε μου είπες ότι μιλάς για γυναίκα. Μα τι φοβάσαι! Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνεις. Εμπρός! Ναι. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Άκου. Πας καμαρωτός, καμαρωτός. Εντάξει, την κοιτάζεις μέσα στα μάτια. Γέρνεις μπρος, εντάξει, λιγουλάκι, σχεδόν εντελώς. Έπειτα την αφήνεις να γύρει κι αυτή άλλη μια σταλίτσα, μέχρι που τα χείρι σας τα έχουν πάρει τη σωστή απόσταση. Και μετά της λες το πόσο την εμισείς. Ξέρεις, εγώ μάλλον την αγαπώ. Αύρε παλιό σκύλο! Ουφ, ουφ, είσαι τρελός παίκτης, το ξέρεις. Ακούσέ με καλά, πρέπει να ανέβεις πια. Μα κουκούς! Ναι. Δεν σε κουκούει! Δεν σε κουκούω! Ναι! Ωραία! Ανέβα! Πιο ψηλά! Ναι, ναι! Πρέπει να βγεις έξω από την τρύπα! Βγαίνω έξω από την τρύπα! Ανεβαίνει, μωρίς! Ανεβαίνω, μωρίς! Πάνω! Τα πας κατευθείαν σε αυτή τη γυναίκα! Ναι! Τρέσε, λοιπόν! Ναι! Τα πας αμέσως να τη βρεις! Να της τα πεις! Θα της τα πω! Και τότε να της πεις! Μωρά μου, σε γουστάρω! Ναι! Ναι! Θα το κάνω! Θα το κάνω! Πεταίνω για αυτό το εύθυμο κεφαλάκι. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα μότο μότο. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα μότο μότο. Με θέλει. Θέλει τα μάτια μου. Με θέλει. Θέλει τη μέση μου. Τη στρομπουλάδα μου. Την αφρατοσύνη μου. Την τραγανουλιά μου. Τη σωματάρα μου. Και τη μαγιά μου. Με θέλει ατέλειωτα. Με θέλει για πάντα. Με θέλει. Γιατί με θέλει. Μότο μότο. Πριν το πράγμα σοβαρέψει, ξέρεις, αναρωτιόμουν. Αν ας πούμε για παράδειγμα μείνω εδώ, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ας τα γλυφιτζουράκια σου να μου χαϊδέψουν τον ακουστικό πόρο. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω τόσες ερωτήσεις. Να τις κάνεις. Η απάντηση θα είναι πάντα ναι. Εκτός αν το όχι είναι το ζητούμενο. Εντάξει, λοιπόν, τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ επάνω μου? Είσαι η στρογγυλότερη γυναίκα που ξέρω. Οκ, okay. Εκτός από αυτό. Για να δω. Καλά, είσαι και παχουλούλα. Μάλιστα. Πω πω, είσαι τεράστια. Το είπαμε αυτό. Ναι, μπράβο. Ας μην μιλάμε με λόγια. Γκλώρια! Γκλώρια. Μέλμαν. Μέλμαν, να σου γνωρίσω το μότο-μότο. Α, ο μότο-μότο. Ναι, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να... Δεν πειράζει, Μέλμαν. Δεκτή η συγγνώμη. Ω, σωστά. Ναι, αυτό ήθελα κι εγώ να πω. Ωραία. Αυτό, ναι. Αυτό ήθελα. Στο καλό. Και ας μας έκοψε στο καλό. Όχι. Όχι. Δεν ήθελα αυτό. Άκου, Μοτότο. Αυτή την κυρία να την έχεις σαν βασίλισσα. Και να ξέρεις, φιλαράκο μου, ότι έχεις βρει την τέλεια γυναίκα. Αν εγώ ήμουν τόσο τυχερός και έβρισκα την τέλεια γυναίκα, θα της έδινε λουλούδια κάθε μέρα. Και όχι οποιαδήποτε. Εντάξει. Αγαπάει τις ορχιδέες. Τις άσπρες. Και πρωινό στο κρεβάτι. 6 φρατζόλες ψωμιτός με βούτυρο πίσω μπρος χωρίς σκόρα. Έτσι τις αρέσουν. Θα ήμουν ο ώμος που θα κλάψει πάνω του, ο καλύτερος φίλος. Και θα περνούσα κάθε μέρα προσπαθώντας να την κάνω να γελάσει. Γιατί έχει το πιο ωραίο γέλιο. Αυτά δηλαδή θα έκανα εγώ, αν ήμουν εσύ. Μα δεν είμαι, γι' αυτό κάντα. Ωραία. Ορίστε. Ήταν υπέροχο. Τέσσερα, ναι, που είχαμε μείνει. Στην ίδια τάξη. Σε ξάφνιασα λίγο, Μακούγκα. Ήρθα εδώ να στο πω στα ίσα, λιόντα αρίσα. Αυτό είναι να τα ρίσω. Τι λες γι' αυτό? Αυτό που μου την έκανες. Αυτό γιατί έκλεψες τη δουλειά του μπαμπά μου. Αυτό γιατί ταπείνωσες την οικογένειά μου. Και αυτό γιατί με έκανες το κορόιδο. Έφαγες αρκετές. Ναι, βάλ' το στα πόδια. Δειλέ. έγινε. Πού είναι το νερό? Το νερό εξαφανίστηκε. Ο νερόλακος δεν έχει στερέψει ποτέ. Θα χρειαστούμε περισσότερους ταφόλακους. Πώς έγινε αυτό? Φύγετε από μπροστά μου. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Στέρεψε ο νερόλακος. Το νερό δεν φτάνει ούτε για έναν. Ναι, καλή παρατήρηση, Σίρλι. Με λένε Μπόμπι. Ακούστε, τι θα κάνουμε? Σιωπή! Δεν είναι αρκετό για όλους μας. Ακούστε, φοβάμαι ότι υπάρχει μόνο μία λύση σε αυτή την τρομερή κρίση. Θα χρειαστεί να παλέψουμε. Να παλέψουμε? Δεν γίνεται αυτό. Είναι άδικο, θα κερδίσετε εσείς. Ακριβώς, Σίρλι. Ο Μπόμπι! Λυπάμαι, παιδιά, μα η ζωή είναι άδικη. Εγώ κάνω κουμάντο. Χάρη στον Αλεκέι, το λιοντάρι χορευτεί. Σε παρακαλούμε, είναι ο μόνος νερόλακος του καταφυγίου. Αν διψάτε, θα πρέπει να βρείτε νερό έξω από το καταφύγιο. Είναι επικίνδυνο. Θα μας σκοτώσουν οι κυνηγοί. Έξω από το καταφύγιο θα μας πιάσουν. Εγώ βγήκα έξω και επιβίωσα. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Πρέπει να έφραξε αγωγός. Το παθαίνουμε συχνά στη Νέα Υόρκη. Θα ανέβω το ποτάμι. Προς τα πάνω. Εκτός καταφυγίου. Εσύ. Ναι, εγώ. Θα καθαρίσω τον αγωγό και θα φέρω το νερό. Τέλεια. Θα σε βοηθήσω να μαζέψεις, αλλά αν κρίνω από το καπέλο, είσαι ήδη έτοιμος. Ναι, καλά. Εμπρός, γέλα. Γέλα με την καρδιά σου. Αλλά θα σε βγάλω λάθος. Δεν μας χορεύεις το χορό της βροχής, μικρέ. Ο Ζούμπα θα μας βοηθήσει. Πού είναι ο Ζούμπα? Δεν νοιάζεται για μας. Ο Ζούμπα κάνει για αρχηγός, όχι εσύ. Εντάξει, καλά. Ως έκτακτο μέτρο θα συσκεφθώ με το Ζούμπα. Μάρτι! Μάρτι! Μάρτι! Μάρτ! Συγγνώμη! Συγγνώμη! Γεια! Μήπως είναι εδώ ο Μάρτι? Όχι, δεν είναι εδώ ο Μάρτι! Ποιος είναι ο Μάρτι? Ποιος είναι ο Μάρτι? Ωραία. Λοιπόν, αν τον δείτε, πείτε του πως ο Άλεξ ήρθε να του πει αντίο. Αντίο! Μη φεύγεις! Πού πας! Να έρθουμε κι εμείς! Μόλις ήρθε! Όχι, όχι. Αυτό πρέπει να το κάνω μόνος. Μη φεύγεις από το καταφύγιο! Μάρτι, άκου, ξέρω ότι είσαι εδώ. Και πριν φύγω, θέλω να σου πω κάτι. Ήσουν σπουδαίος φίλος. Με βοηθούσες τόσο να βλέπω τη θετική πλευρά των προβλημάτων μου, που νόμιζα ότι δεν είχες δικά σου. Δεν ήμουν εκεί όταν με χρειαζόσουν. Όπως το ζωολογικό. Τι είδους φίλος είμαι? Απέσιος, υποθέτω. Θέλω μόνο να ξέρεις ότι είσαι ένας στους χίλιους. Είναι συγκινητικό, μας άγγιξε. Γι' αυτό μπορείς να γυρίσεις για να στο πω κατά πρόσωπο. Ακριβώς. Σε βρήκα. Σε βλέπω εκεί. Ναι, ναι, εσένα. Ναι, εσένα, εκεί πέρα. 12η σειρά. Ο 23ος από αριστερά. Εσύ είσαι, Μάρτι. Το ξέρω ότι είσαι εσύ. Ξέρεις τι σε κάνει ξεχωριστό? Όλοι οι άλλοι είναι άσπροι με μαύρες ρίγες. Εσύ είσαι μαύρος με ρίγες άσπρες. Είσαι ονειροπόλος, Μάρτι. Πάντα ήσουν. Έχεις καλό γούστο στη μουσική και κακό γούστο στους φίλους. Δεν εννοώ το Μέλμαν και την Γκλώρια, μα εμένα. Εντάξει, είμαι μέσα. Όχι, Μάρτι. Δεν μπορείς να έρθεις μαζί μου. Δεν νομίζω ότι έχεις επιλογή. Όχι, μόνο διαμάντια και χρυσό. Εντάξει, μην απελπίζεστε. Προσοχή! Εγώ θα σας βοηθήσω. Μόνο έτσι θα βρούμε το πολύτιμο νερό σας. Εγώ, ο αγαπημένος σας βασιλιάς Τζούλιαν, πρέπει να κάνω μια μικρούλα θυσία στους καλούς μου φίλους νεροθεούς. Μέσα. Στο ηφαίστειο! Και τι θα γίνει με αυτό? Τι θα γίνει με αυτό? Θαυμάσια ερώτηση. Η θυσία μου πάει μέσα στο ηφαίστειο. Μετά οι φιλικοί θεοί τα φάνε τη θυσία μου. Αμβροσία. Ευχαριστώ για τη θυσία. Πάρτε κι άλλη θυσία. Ευχαριστώ, χόρτασαμε μία. Παρακαλώ, θα δυσαρεστητώ αν δεν πάρετε άλλη μία. Δεν θέλω άλλη θυσία, έχω ανορεξία. Μου να είσαι πέτσι και κόκαλο. Μπρε, σου λέω πως χόρτασα, μ' ακούς. Οι θεοί τρώνε τη θυσία, είναι ευγνώμονες. Μου δίνουν λίγο από το νερό τους και μετά σας τον δίνω. Πώς? Πιάνει αυτό? Όχι, δηλαδή ναι. Πες, μωρίς. Ναι. 50-50. Τέλεια! Θέλω μόνο κάποιον για να μπει μέσα στο ηφαίστειο και να φαγωθεί από τους θεούς. Χεράκια, ελάτε, σηκώστε τα. Εντάξει, χρειάζομαι κάποιον, ίσως με ερωτική απογοήτευση, που μπορεί να δει το θάνατο στα μάτια. Ένα πραγματικό ήρωα. Θα το κάνω. Μέλμαν! Μην μας ξανάρθει το μυαλό στο κεφάλι! Μέλμαν, σου έχει στρίψει τελείως! Έτσι κι αλλιώς πεθαίνω. Αν υπάρχει πιθανότητα να σας βρω νερό, θα πιάσει και τόπο. Τρελάθηκες! Γκλώρια, θέλω να ξέρεις, στο ζωολογικό δεν ήταν ούτε οι γιατροί, ούτε τα φάρμακα που με κράτησαν στη ζωή. Μονάχα που σε έβλεπα την κάθε μέρα. Γι' αυτό μονάχα ζούσα. Θα κλαις τη μοίρα σου όλη μέρα, εσύ. Άσταχμ. Άκου, Ζούμπα. Έγινε ένα θαύμα. Ο γιος μας έχει ξαναγυρίσει. Γιατί αυτό δεν σου είναι αρκετό? Τι θες να πεις, γυναίκα? Τον χάσαμε μια φορά, Ζούμπα. Ας μην τον ξαναχάσουμε. Ζούμπα! Ζούμπα! Φύγε από εδώ τώρα! Τι γυρεύεις, Μακούγκα? Είναι τρομερό. Έχεις στερέψει ο νερόλακος. Έχεις στερέψει! Αυτό είναι αδύνατον! Δεν έμεινε τίποτα. Ωραία. Είσαι ο αρχηγός, Μακούγκα. Τι λες να κάνεις τώρα? Ο γιος σου, ο Αλεγκύρη, είπε πως θα το φτιάξει. Ανεβαίνει το ποτάμι. Θα βγει έξω. Όχι. Του είπα να μην πάει. Ότι θα ήταν αυτοκτονία, μα το ρόλο ήθελε να παίξει του άξιου γιου. Εσύ μείνε εδώ! Μην τυχόν και γυρίσει! Γεια σου, Ζούμπα! Δίψαω τόσο. Μήπως αυτό το μέρος άρχισε να σε τρομάζει? Θα μπούμε. Θα βρούμε το πρόβλημα και ούτε που θα το καταλάβουν οι κυνηγοί. Μα γιατί το κάνουμε εμείς αυτό? Άκου. Μάρτι, ίσως ο μπαμπάς μου σκεφτεί... Θα του αποδείξω ότι είμαι αληθινό λιοντάρι. Σε αντίθεση με ένα σοκολατένιο. Ξέρω ότι θα σου φανεί απίστευτο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν χορεύουν τα λιοντάρια. Τι! Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη του μπαμπά μου. Πάντως, κατά τη γνώμη των ανθρώπων, έχεις μεγάλο σουξέ. Στη Νέα Υόρκη, εδώ είναι Αφρική. Το κοινό είναι πολύ δύσκολο. Μάρτι, Μάρτι, το βρήκα! Εδώ είναι το πρόβλημα. Έλα! Εδώ είναι το νεράκι. Μάρτι, μείνε κάτω. Κοίτα εκεί. Μια μέσα, μια έξω. Δείξα στην γιαγιά τώρα. Είναι αυτή. Σωστό είναι. Πολύ καλό. Γιαγιά, πιο σιγά λιγάκι. Βλέπω ότι μπερδεύτηκες. Μωρέ, άσε μένα να σου δείξω. Όχι. Μη τη χαπάς. Θέλουμε δυναμίτη. Έχεις δυναμίτη? Να πάρει. Ξέχασα να τους γράψω στη λίστα για τα ψώνια. Έλεγε για φυγή! Έλεγε με Γιατρός, λέγαμε πως πέθανες. Κι εγώ το ίδιο. Μα ανακάλυψα πως είχα κι άλλες καφεκυλίδες. Δηλαδή, ο Μέλμα δεν πεθαίνει. Ο Μέλμα δεν πεθαίνει. Συνάχη, Μάρτα, συγγνώμη. Μέλμαν! Κατάφη, μην το κάνεις. Τζούλιαν, σταμάτα το. Είναι τρέλα. Ω, ξαφνικά το να ρίξεις καμιλοπάρταλι στο ηφαίστειο για να βρεις νερό. Είναι τρέλα. Ναι. Γιατί όχι! Γιατί είσαι αλλά! Μην το κάνεις αυτό, Μέλμαν! Πρώτον, το κέρατο πονάει! Δεύτερον, έτσι κι αλλιώς μου μένουν μόνο 18 ώρες ζωής! Μέλμαν! Θέλω να ξέρω. Εννοούσες πράγματι όλα όσα είπες για μένα. Βέβαια, Γκλώρια. Είναι τρελό. Αλήθεια. Είναι τρελό να σκεφτείς ότι διέσχισα τη μισή υδρόγειο για να μάθω ότι ο τέλειος άντρας για μένα ζούσε στη διπλανή πόρτα. Τότε θα είμαστε μαζί, γειτόνισσα. Εσύ κι εγώ για τις επόμενες 18 ώρες. Κι αυτές ακόμα μου φτάνουν. Μωρίς, τι έγινε τώρα? Ο λόγος της κυρίας έχει βάρος. Ε, τι γίνεται εδώ πέρα? Μάρτι! Ακούστε! Ο Άλεξ έχει μπλέξει άσχημα. Πρέπει να ανέβουμε το ποτάμι. Να πάμε αεροπορικός. Τέλεια! Πάμε! Το αεροπλάνο δεν θα φτιαχτεί αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα. Τώρα, η άδεια μητρότητας. Άδεια μητρότητας! Είστε όλοι άντρες. Άκου, θέλουμε αεροπλάνο για τη διάσωση. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αν δεν σπάσουμε το σωματείο. Και εγώ θα σας σπάσω στο ξυλό αν δεν φτιάξετε το αεροπλάνο. Μα δεν βλέπεις πως τα κουμούνια μου έχουν δέσει τα χέρια? Κουμένη μητρότητα. Ίσως κάποιος που ξέρεις να μην θέλει αυτές να κυκλοφορήσουν στη σαβάνα. Εντάξει, θα παίρνετε άδεια μητρότητας. Επιτέλους! Πού πάμε? Τι γίνεται, πού πάμε? Όχι, παιδιά! Όχι, μην με βάλετε εκεί! Όχι, όχι, όχι! Λάθος! Βλέπετε! Ξέρετε να επιβιώνετε! Τώρα, τι λέτε για ένα λιοντάρι, καλαψημένο? Δεν τρώμε λιονταριά. Α, έχει γεύση κοτόπουλου. Όχι, όχι, όχι. Μην την ακούτε. Της έχει στρίψει, παιδιά. Hey, κι εγώ από τη Νέα Υόρκη είμαι. Εγώ είμαι ο Άλεξ το λιοντάρι. Από το ζωολογικό. Λιοντάρι! Μα πώς ήρθε, γιέ μου. Τι έπαθες και ήρθες εδώ έξω? Άκου, μικρέ, θέλω να κάτσεις πίσω μου. Όχι, μπαμπά, είναι νεοϊορκέζοι, είναι απλώς φοβισμένοι. Και αγενείς. Κάτσε πίσω! Αφήσετε φαΐ σας, φίκι! Μα τι κάνεις, παιδί μου? Το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω. Ε! Τις ξέρω αυτές τις φιγούρες. Ο Άλεξ! Είναι υπέροχο. Δεν το πιστεύω. Πώς το κάνει αυτό? Πορεύω με το γιο μου! Νομίζω! Μην νομίζεις, μπαμπά! Νιώσε! Πεταλούδα! Τι νιώθω! Τι νιώθω! Ήταν πολύ όμορφο. Ας πάμε τώρα. Παπα, πρόσεχε. Πώς του. Άλεξ, μπες μέσα. Κρατάει όπλο. Πάμε, χόντρινε το πράγμα. Τι. Κρατάει όπλο. Πάμε, χόντρινε το πράγμα. Παίρνε το μήνυμα. Είπε, όμορφο το κόλπο. Πάμε για το φράγμα. Χειροφύλημα. Σκιπέρ. Ο Άλεξ θέλει να πάμε για το φράγμα. Εντάξει, αλλά θα υποστεί τις συνέπειες. Πώς? Πρόσω αριστερά! Έγινε, Σκιπέρ! Όρμα του! Όρμα του! Κρατήσου! Λίγα είστε! Δυνάμε! Κοβάλσκι, τσίτες γκάζια! Μουσική! Ωραίο τραγούδι! Είναι κλασικό. Είναι βιασάρικο, δεν λέω. Στρίψτε, χαμηλώστε το. Κρατηθείτε καλά, ώρα να τα πάρουμε αμπάριζα. Κρατήσου καλά, τώρα φύγαμε! Πες τους όχι, σταματήστε, θα χαθούμε. Να πάμε από άλλη μεριά, παίρνε το μήνυμα. Είπε, μη σταματάτε και ας χαθούμε. Πάνε όλα καλά. Χειροφύλημα. Είσαι σίγουρο? Άντρες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη θυσία από τη θυσία του άλλου. Όχι, νοσοκόμε! Προς όλο τα γόρ! Καλώς θα! Κακά κατιά! Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έπιασε η θυσία. Η επιστήμη είχε αποφανθεί. Τα πηδούσα εγώ μες στο ηφαίστειο, αλλά τα χάνατε το σφυρίχτρα σας. Εσείς! Σας βρήκα! Μαρτ! Στους θεούς τα ψαρικά αρέσουν. Ας το ανακαλύψουμε. Κοίτα, Μωρίς. Γρήγορα έγινε. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Εντάξει, τα κατάφερες. Ναι, ναι. Που είστε καλά. Κάντε στην άκρη. Βρε, βρε, βρε, βρε, βρε. Λοιπόν, Ζούμπα, αν θυμάμαι καλά, εγκατέλειψες την Αγέλη. Και εσύ εξορίστηκες. Γι' αυτό μη σκεφτείτε στιγμή ότι αυτό αλλάζει κάτι. Δίκιο έχεις. Μάλιστα, σου προσφέρουμε αυτό ως δείγμα της εκτίμησής μας. Μια τσαντούλα πολύ δημοφιλή στα μέρη μας. Με υποχρεώνεται. Τσάντα γιάντρα, σκληρό και μάγκα. Ω, το λουρέ ρυθμίζεται. Ναι, νομίζω ότι θα φανεί πολύ χρήσιμη όταν θα κάνω πεζοπορία. Αλλά η τιμωρία σου δεν αλλάζει. Ήμασταν σίγουροι γι' αυτό. Η τσάντα μου! Κακόγκατη! Αυτό σου αξίζει, γεν. Καλώς ήρθες στην Αγέλη. Ευχαριστώ, μπαμπά. Αλλά ανήκει σε σένα. Όχι, όχι, γε μου. Σε μας! Ο γιος μου! Ο βασιλιάς της Νέας Υόρκης! Η αγάπη ξεπερνάει τις διαφορές. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε μια τέτοια αγάπη. Θα είστε μαζί στα καλά και στα άσχημα. Στα καλά προτιμώ. Ζήτω! Τι όμορφο ζευγαράκι! Δεν θα κρατήσει για πολύ. Να φιλήσω την Νίφιτ Σκίπερ. Όχι. Μουσική! Στηρίγματα! Τσεκ! Φτερά! Τσεκ! Διαμάντια και χρυσό! Τσεκ! Θα μας λείψετε! Θα γυρίσουμε μετά το μήνα του Μέλιτο στο Μόντε Κάρλο. Ή όταν μας τελειώσει ο Χρυσός. Να προσέχετε! Θα γυρίσετε σύντομα! Άκου, μαμά. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Η Νέα Υόρκη δεν πρόκειται να φύγει. Σωστά, παιδιά? Ναι, δίκιο έχεις, ε! Ναι, όσο είμαι μαζί της και με εσάς, δεν μου καίγεται καρφί. Έχει το πιο ωραίο γέλιο. Η αγάπη δεν έχει σύνορα. Όπως φαίνεται, θα μας ανοιχτείτε για λίγο. Μπαμπά, τι έπαθες? Σκέφτηκα να μείνουμε για λίγο καιρό και... την πάτησα! Την έφερα, γε μου! Μου την έφερες με τα δικά μου κόλπα! Μου την έφερες με τα δικά μου κόλπα! Σε πάω! Στην έφερα, γε μου! Μπαμπά! Ο γέρος δεν τα πάει και άσχημα. Ε, Μάρτι! Μάρτι! Ποιος είναι ο Μάρτι? Έλα τώρα. Δεν ξέρω κανένα Μάρτι. Μη με λες Μάρτι. Δεν με ξεγελάς εμένα. Δεν βλέπω Μάρτι. Μόνο Απρίλη έχουμε. Μάρτι, σε κοιτάζω μέσα στα μάτια και ξέρω ότι είσαι εσύ. Hey! Κούνησέ το. Κούνησέ το. Κούνα το. Κούνα το. Κούνα το. I like the move and move it. I like the move and move it. I like the move and move it. We like the move it. Just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we born, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah. Mono, mono in the house. Yeah. I'm about to turn it out. Yeah. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving. I like the moving. Started like one, it just begun, big action. Pump up the volume, speak up. a blast gun, shake up the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, quake up the ground, play to make a sound, play to make a sound, play to make a say to make a say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on, yes, that's why, keep on, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Moto, last name Moto, here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, Moto, Moto in the house. I'm about to turn it loud. And you know what's going down, I'm physically, physically, physically around. I like the moving, moving, I like the moving, moving. Nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around. That'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.